أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اذ قال ربك للملائكه دا د مخکې الفاظو اذ یختصمون دا دغه بیان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایلی دی ته وای چې ما ته په بر عالم باندې اس علم نشته دا هم ته وای کیږي په کوم وخت کې چې پرشتو الله تعالی سره باس او خبرې کولې نو باس خبرې سوي دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام داغه د پیدایش باره کې او بیګه مې طویل او د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش واقعا د ملائکو سره خبرې ترې او د شیطان د سجدین انکار د تقریبا شپږو ځینو کې تیر شوې ده. دا وم زید قران کې دلته او هر ځای کې جدا مقصد د دلته مقصد دا دی چې ابتلا الله جل جلال هو چ څنګه دې صورت کې نور انبیا تیر شو پاغي راوستي ونه دغه رنګ په شیطان باندې او دغه رنګ په پرشتو باندې مې ابتلاات اگر اغلی او د آدم علی السلام د سید په شکل باندې الله فرمای اذ قال ربک پاغه وخت کې جوې فالون کې استال الملائکتی پرشتو تا انی خالق یقینا ز پیدا کون کې ما بشرن یو انسان من تینن د خټینا او بیا ویلو تاسو ته ما بل ذکر راضی تین لازم راضی بل ذکر راضی حم ام مسنون راضی مختلف زایونو کې مختلف الفاظ راضی او نو ابتدا کې خاروا بعض ځکه تراب راضی نو ابتدا کې خاروا بیا ور سره وبګړې شو نو بیا ته نه خټه جوړه شو بیا ورو اغا کلک شو بیا دا غین رستو اغینا شکل جوړ کلی شو شکل شبهات جوړ کلی شو او دا غین رستو بیا هغه اوج شوار نو مختلف ادوار په درشوی د دیو جو قران کې مختلف صفات د ښاره ته مختلف الفاظ سره ځای په ځای اشاره شوی ده. نو دلته کې تین راغې د خټینا فایزا سویتو هر کله چیز ته برابر دی برابر کم فایزا پس پاغه وخت کې سویتو الله پر مل چیز برابر کم دغه اندامونه او اعضا برابر کم ونفختو فيه اعوذ فکو ام په دکې مې روحي د روح زمانه. دا مطلب نه دی چې الله د خپل روح نه وي سجدا کړ دا مطلب نه دی څنګه چې دا ویل شي دا بیت الله دی دا الله کور دی نه معنا نه چې دا الله کور الله ته نسبت د خلقیت د وجه نه ینه هغه روح پکې پوکوام چې کوم روح ما پیدا کړل نو نسبت الله تعالی ته دی وجنه چې دا روح د الله جز دی نسبت د دی وجنه هغه روح ینه چې کوم ما پیدا کړل پکې پوکوام نفقعو تاسو واکیشه لهو د ادم علی السلام ته ساجدینا سجده کوونکی خدا دی ته حکم خدا رستو د ادم علی السلام د فضیلت د اظهار نه داول چې پرشتو یې پیدا کړو د پزمکه کې فساد کړي مجکل الله تعالی پیدا کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته فرشتو ته لایلم ورکو فرشتو نه ارشاد آدم علیہ السلام ته یادو الله جل جلاله آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه فرشتو نه تاسو کوي ته علم نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ورته داګه جوابونه ورکو فرشتو ته خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام اظهار د فضیلت الله تعالی د علم په شکل باندې کو علم یو ته ورکو نبی او تعالی پر مهال د سجده وکړه نو او دا سجده بیا سجده د عبادت نو سجده د تعظیم وا سجده د تعظیم دا په بعضی ادیانو کې جایز وا زمونږ په دین کې چونکه دا عالمی دین دی او تر اخره پورې تر قیامت پورې دې کې سجده د تعظیم هم ناجایز ده د عظمت د وجه نه یو د عبادت په نیت باندې او شرک ته کړي قبر ته وکړه ایمان دې لړل نکاله ماته شو که د عظمت لپاره قبر ته کته شي سجده دې وکړه یو انسان ته ټیټ شو ورو په شکل یا دې سید وکړنده ګناه کبیره ده زمنګ په شریعت کې سید د عبادت خدا حرام ده او په ټول دینونو کې حرام و او زمنګ په دین کې سید د تعظیم د عظمت او د عزت لپاره مستحق د عبادت نه غنه خدای او لوی شخصیت ته لوی قبر والے یو لوی انسان دی هغه ته رکوم رکته کده یا کته هغه ته سیده کول نو دای ګناه کبیره ده په ګناونو کې بیا لوی ګناه ده دا سیده د تعظیم فطرب د آدم علی السلام او د الله د لپاره صرف لکه څنګه چې بیت الله ته سیده کو همون بیت الله ته کو مطلب دا چې بیت الله د لپاره کو کوی بیت الله ته جهاد د بیت الله ته هو د الله لپاره نو دا کرانګي جهاد د آدم علی السلام او د الله په حکم باندې او د الله د رضا لپاره نو پس جدل ملائکه تو سیده او کله پرشتو كلهم طول اجمعون یوزای باندې کلهم یو ځکه دا کې د شي چې باز غټ غټ پرشتې کړي الله پر ملنه کله آدم علی السلام ته الله فضیلت ورکړو بیا دام کې شي ځان ځله لګو یو پیرا لګو بل پیرا سب نالو پر ملي اجمعون په یوزای باندې الا ابلیس مگر ابلیس چې لم یسجد د سیده او نکړو ولې اونکړه استکبر وکانه من الکافرین رزان لوی وګانو وکانا دیود من الکافرین د کافرانو نه په علم د الله کې یا وکانا وساره د شو په دغه وخت کې من الکافرین د انکار کوونکو نه د حکم د الله نه کافر شه د الله تعالی حکم هغه نه مند الله ته تفوسو ک الله ته حکم کړه ټول ته د تم حکم قال او پر مل الله تعالی یا ابلیس ای شیطان ما منعک اس شی منک لئن تسجد دا چې تسیدو کې لما غشیتا اغه انسان ته خلق ته بیا دی چې پیدا کړم په خپل لاس سره نسبت شریف تشریفی دی یعنی په خپل قدرت سره بلا د واسطې د امر د کنا ما یا بلا د واسطې د پلار او د مور نه بذات په خپل قدرت او طاقت سره چې کوم انسان ما پیدا کړو د تاغه تولې سیدونه نو جواب کې او الله تو پرمل دو وجه کې دی شي استکبرت ام كنت من العالین استکبرتا یا هتا ځان لوی وګڼوس د دنه دې ځان اوچته وګڼو یادا خبره ام كنت من العالین یا ته د مخ کې نه وې سابقا د مخ کې نه من العالین د ځان لوی اوچت غنونکو نه وې ریادر کې د مخ کې نه تکبر موجودو یاده اوس د دنه ځان فضیلت والا وګڼو ودا کار دی وکړو دی وجو کې دا دوجی تاکید دا وجه دا یا دا وجه دا او ته د دی وجه نه سجدو نه ته ودا ته هغه سره چونکه د شیطان سره کلام داغه د خلین خبره راو باسلو چې سوجه ده د دې وجه ته الله وجه ذکر کړی دا نه چې الله ته معلومه نه و چې الله وی دا وجه ده کدا وجه الله ته معلومه و چې د کبر او لوی ده او صرف د هغه سره چې کلام دی او عام مخلوق سره نو مخلوق د مناسبت د وجه نه الله تعالی شک ولا کلمه ذکر کړه چې تا کې دا وجه ده یا دا وجه ورنه الله ته معلومه و چې د کما وجه نو قال او شیطان په جواب کې انا خیر منه ذ بهترم د دینه خلق تنی من نار تازه د اور نه پیدا کړم و خلق ته وتا پیدا کړې دی دلرا من تینن د خټینه نو ما او د کی فرق ته خټه هغه باغی خلق ګرځي اور باندې د سکو ګرځي دا دغه وجه ذهن کې داو اور په بره باندې زیز مکه کتنه اور نه رڼا خې زیز مکه کې ظلمت ته تیار نه دا دغه ذهن کې داو چې زما ماده اصلي ماده ده او دغه ماده دیسی ماده ده. نو اصلی ماده دیسی ماده ته څنګه کته شي دا دغه قیاس قیاس باغ ده کې چې کوم ده کې د الله حکم نه ډېر مسلې دا چې قران او حدیث کې صریح دی کې تکلیف نشته څنګه چې اهل حدیث منی مونږه منو مونږ چې امامان منو نو هغه بیا قیاس کړي چې کومه مسلې قران او حدیث کې نه نو هغه د اشارات او د الفاظو نو خلی دغه ته بیا قیاس ویل کی اجماع او قیاس سلور دلایل قران او حدیث اجماع او قیاس او کیاس باغه ده کې کمزه کې چې کمزه کې ده الله حکم نه قرآن کې مسله شته بیا ته کیاس نشي کول حدیث کې شته بیا نشي کول او دلته ده الله حکم موجود ده تګن ده الله کلام او حکم هو کیاس او عقل استعمالو له تدید کې ضرورت نه او پدې کې او پاغي کې خطا شه زکه د زمکه چې کېم پیدا دي او وختي پیدا خلک دي پیدا زمکه نه ټیم پیدا غست شي اور به بلې به پته نه پیدا اور کې نقصان هم ډېر د زمکه کې نقصان هم نشته د اور پیدا وقتی دا د زمکه پیدا هر وخت د زمکه پیدا هر چاته دا د اور پیدا چانا چاته دا د زمکه پیدا ډیری دي د اور پیدا کمی دي خبر ده تعالی اور د عذاب د پرم استعمالی نور کې نقصانات هم ډیر دي پدې کې بهرحال خطا شو وجه روخ کلا قال او پرم الله تعالی زجر فخرج اوزا منها د جنت دا فانک یقینا ته چې رجیمن رټل شوی و ان علیکا او یقینا پتا باندې لعنتی لعنت زما دی د رحمت نل ریواله لعنت ویل کیږي د الله د رحمت نل ریواله ته زما ده رحمت نل ری ال یوم الدین ترس تر قیامت پورې یعنی ول منش پیله پورې قال او دی شیطان رب ای رب زما فانظرنی مهلت را کما ته ال یوم تر غرز پورې یوباسون چې خلق پاسول شي نو دوی دا ول وی چې خلق پاسول شي چې خلق پاسول شي نو خلق باندې به مرګ راغلی خلق به دوباره پاسې دوی چې په ما مرګ را نشي دغه خلق به پاسې تر غیر از مولت راک نو بیا د حساب راز بیا او پاغ راز الله مړول نه کوي نو دوی چې به د مرګ نه بچم نمبر د سختې نه بچم الله پر مل نه دا ټیم پوري نه قال او پر مل تعالی فینک من المنظرین تا ته مهلت درکې شوی د هی الایو مل وقت المعلوم تر وقت معلومه پوري ان څنګه چې خلق مړي ګړو منیش پلې شي نو هغه سره به تم لګي ته به ختمي څنګه چې په عام انسانانو الله تعالی خو په خبره باندې پوه چې د ځان د مرګ د جنجوسی نه بچکول غواړي الله پر مل نه تر پاسې دو تر شپله پوره نه داغي نمخ کې چې کوم شپله د چاغه سره په خلک مړي ګړو بنائش پله نو تر هغه پوره وخت معلومه پوره ته ټایم دی بیا به عام خلک پنا کیږي تابا نبم پنا راځي بهرحال دغه چې پته ولګي را چې زه خو بچ شوم نو بیا د قسم وکا به ان شاء الله بیا سبا نه بیان شي چونکی ختمي کې نه ډیر دی بیا به سبا وایم اذ قال ربک پاوک چوه پالون کس تال الملائکۃ فرشتو تا انی خالقن یقینا ز پیدا کون کیم بشر یو انسان من تین اند خټینا فیزا فاس فاوک سویتو چیز برابر کم دلرا یعنی اند منو دلرا ونفخت فیه من روحی او ز فکوان بدکی د روح پلنا فقاو تاسو واکیشه ورزیگه لہود تا ساجدینا سجده کون کی فسجد الملائکتو سجده اکلا پرشتو کلون طولو اجمعون یو زی بانده پدا سی حال کی چی یو زی اوپا جمعو الا ابلیس مگر نه ابلیس او سجده اکلا استکبرا دزان لوی اگنو وکان او شده من الکافرین دو کفر کون کنا تکبر وی دیتا چی بل سپک اگنه زان لوی اگن او دا عظیم گناه دا تکبر ازازیل را خوار کرد بزندان لعنت کی رفتارت کرد او چې بل سپک نه غنې ځان وی غنې دي ته او جو بيدام خطرناک مرز دي زما په شانتي نشته دا ډول مهلک مرزونه دي یو سړی وي زما په شانتي نشته دین کې یا مال کې یا حسن کې یا جمال کې یا علم کې او که یو سړی ځان اوچت غني و سره سره بل سپک غني نو بیا تکبر دي او که بل سپک نه غني بیا او جب دي ډول نقصانات دي مهلک مرزونه دي انسان لپاره او تکبر هول هغه شیطان کړه تکبرین به الله تعالی واړو کې د میګو په شکل کې خلک به پخپیګ دی بیا ځان لوی غنی او خره به قیامت کوړ کې خلک به پخپیګ دی قال او پر مې الله تعالی یا ابلیس او شیطان ابلیس ما منعک اس چې منکړې ته ان تسجدا د چې تاسو د کړوې لما مخلوق ته خلق ته چې الله یې ما پیدا کو به د یا پلاس پل باندې یا په قدرت پل باندې به د یا پلاسونو خپل باندې یعنی په قدرت خپل باندې بلا واسطې د مور خپلار نه بیا دایې خپل اسونو خپلو استکبرتا ته تکبر کو ځان دل ویو غنو بلا وجه یا ځان دل ویو غنو اوس ام کونتا یا ویت د مخ کنا من العالینا دل وی کون کنا یا ایت حقیقتا دل وی کون کنا قال او شیطان جواب کې انا زجیم خیرم منو بهتریم دنا خلق تنی تازه پیدا کلیم من نار اند ورنا و خلق تاو تا پیدا کلی دل را من تین اند خطنا قال او پر میل اللہ تعالی فخرج اوزا من هاد دینا فا انکا یکینا تچی رجیم رتل شوی و ان علیکا و یکینا پتا باندی لعنتی لعنت زما دی الی یوم الدین تر رس تر جزا پوری قال او شیطان رب بیفالون کی زما فانظرنی مولت را که ما تا الی یوم یبعثون ترا اورس پوره چې خلک به پاسول شي قال او پر مهل الله تعالی فینک یقین انت چې من المنظرین د مهلت کلی شو نه الی تت قتل شي نظر نه دی مهلت یعنی قتل شي تت ټیم در کول شي من المنظرین د قتل شو نه د مهلت کلی شو نه الی یوم الوقت المعلوم تر رز تر وقت معلومه پوری الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه من استضاع في الفرات نصيب كل خير وبركه نصيب دنيا خير برسولنا محمد الله شيطان دوكين نمسك الله غد وصابس نمسك یا الله ته زمو عین مددگار شه الله استاد پیدا یا الله ستاسو قدرت باندې کنټرول کی یا الله موږ ته بچ کی موږ محفوظ کی استاد عزت په طاقت موږ محفوظ کی یا الله ستاد عزت په طاقت محفوظ کی یا الله قران دا درس تر مرګه پوری نصیب یا الله د زمو لپاره نجات ذریعہ وګرځه قبر کې خیرت کې الله دنیا کې کامیابی ذریعہ وګرځه الله راضي شه.